أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. مخي آياتونك نمشرکان متعلق دا مسئلہ ذکر شوا چی اغین با چا تپوس کاؤ چی کم خلق با مکی درات لو دا قرآن بارکی چستان سرب سش نازل کلے ناغی بوی کسی کہانے اغیبا پو اللہ رو دا مکی کی خلق کینو لیو نرادن کو خلقو تا بیدا خبری کولی نبی علیہ السلام بارک سائر کائن او قرآن تا کسی بیوی نبازی ٹیم کی بدا خلق بیاد تحقیق دا پارا مسلمانانو سرم ملو شو چی دا نبی علیہ السلام صحابون بیتا پوسکو دا پارا دا تحقیق یاد امتحان نغستو نو مسلمانانو نو بتا پوزو شو نائی بس جواب ورکو نو آغا اللہ نن بیانی نو پدے کے بشارت تے دبارا دا اغا خلقو چی کم قرآن تا خیر وائی قرآن منی او دا قرآن بارکی بہترین عقید سادی نو دا قرآن بارکی دا غلط عقیدی ذکر شو جا کافران او صحیح عقید ذکر کی نو اللہ فرمائی وقیل ہر کلچے اوے لیشی ناواکی پا سڑے تپوسو کی یا بطور امتحان للذین آکسانو تا اوے لیشی اتقاو چیزانے دے شرک نبچ کڑے دے وی ایمانے روڑے دے تپوستے اکڑیشی مالا انزل ربکم سش نازل کڑے دے ربستا سو پدے پیغمبر باندے نقالو بھی جواب کی ہوئی خیر ډیر بهترین شي. خیر داسې کلمه ده عربی کې مفسرین لیکلي چې دا کلمه جامعه لكل فضیلہ دا داسې کلمه ده چې هر فضیلت ته جامعه. قران ته صحابه وي خیر نازل کړي ځکه قران ټول پټول خیر ده. پدې کې د دنیا هم خیر ده پدې کې د آخرت هم خیر ده پدې کې دنیوي پیدیم دي اخروی پیدیم دي پدې کې د دنیوي نقصاناتو نه بچاوم دي پدې کې د اخروی نقصاناتو نه بچاوم دي پدې کې دنیوي پیدام دا اخروی پیدام دي پدې کې د هر شی د مخ کې ورستو بیان دي. د دې وجه صحابه او تفصيلي بیان په ځای باندې بهترین کلمه واخل کو دوه الله خیر نازل کړي بس سراسر خیر دي خبر هم ځان دانا نو د صحابه و کی دوا قالو صحابه ورته وي مسلمانانو چې چا به شرک نه ځان بچ کړو اغي بو ته وي چې نازل کړي د رب تاسو خیرن ډیر بهترین شي رحمت او برکت او خیر. نو چون کې دانه کان خلقو محسنین خلقو ورپسې الله جل جلاله د نیکان خلقو مرتبه ذکر کړي څنګه چې الته د کافرانو غلطه عقیده ذکر کړه دا غي سزا ذکر کړه دلته د نیکان خلقو عقیده ذکر کړه قران بارک ورپسې دا غي د بارا هغه اخروی بدله ذکر کړي دنیوي بدله ذکر کړي. نو الله فرمایي للذین آکسان د بارا احسنو چې غي خستکړه د په طریقې د پیغمبر او د قران مطابق خپل عمل خستکړه په هذه دنیا په دې دنیا کې په دې دنیا کې بهترین خستا عمل په طریقې د پیغمبر د قران مطابق کړی دي حسنۃن الله دا غي د بارا حسنہ دا حسنی نسی مراد دی پا دیکی مبصرین بازی وی زهق رحمت الله علیه نصر او فتح د الله امداد او فتح د دی لپاره بعضی وی بهترین رزق دی بعضی وی دنیا کې حسنه ده په دنیا کې ولا الله تعالی ثواب ورکړي ته یو نواله تر لس پورې د لس نواله تر اوسه پورې الله ثوابونه سیوا کوي سیوا کوي نو په دنیا کې هم د هغه د پاره حسنه ده خدای ته حسنه یو جامع لفظ دی خبر امزیان تعالی صبح چی دی دنیا کے نیک عمال کئی اللہ ایز آگئی دی پر حسنہ دی بہتری دی آگئی دی پر کاغئی بانے مصیبت راضی پاغئی کم اللہ گئی دی خیر ورکئی کاغئی لی اللہ مال ورکئی پاغئی کم اللہ ایز خیر ورکئی کبچی نورکئی پاغئی کم خیر وی کورکئی نوغئی کم خیر وی دی آگئی دی پر اللہ جل جلال ہو بہتری مقرر کردا اللہ ایز چاچے پدی دنیا کے نیک عمال قرآن مطابق د پیغمبر په سنت طریقه باندې کړی وی نو دا غي د فرد د دنیا کې مصدا حسنه ده لکه بل ځای کې الله فرمایي فلنحيينه حیاتا طیبه مونږ به غي ته دنیا کې ژوندون ورکو بهتري ژوند بهرحال هغه باندې کاله ارنګ حالات راولي کو هغه بهتر وی دا غره پاره خبر هم ځان دار بعض خلکو ځین کې د دې دوه آیاتونو متعلق یو شوبر اټلی شي چې الله دې دې کې فرمایي چې نه کمال کړي دا غي د پر حسنه ده بهتري ده او الته کې الله فرمایي چې چا نه کمال کړو خزه دا سړی دې نارینه زنانه ده نفرن یحینه حیاتا طیبه خسته ژوند ورکو حالانکه ډېر نه کان خلک وي هغه په مصیبتونو کې تکلیفونو کې پریشانو کې ودا څنګه بهتري ژوند او ډیر ګناګارانی هغه ډیر په مزو کې نو دا یاد ساته راحت او سکون او د ژوندګي خاص دا پکړو کې نه دي اسباب د راحت جدا شې او راحت جدا شې اسباب د سکون جدا شې او سکون جدا شې غنا او د مالدارۍ اسباب جدا شې او عنا جدا شې ابرم نه دلته د ټولو کې فرق نو چې کوم انسان دی نه کې انسان دی مصیبت بپیوی ټیک دا هغه سره اسباب راحت نه هو الله عز وجل راحت ورکړي هغه سره اسباب د سکون نه هو الله هغه د سکون ورکړي کړه الله سره تکیری نو هم بہت آرام راځي او هغه تعالی جل جلاله قدم مالدار اسباب نه ورکړي نو الله بسترګي مړي ورکړي خبر هم ځان دل او یو ډیر مالدار انسان وي ډیر اسباب د سکون وي هو سکون به سره نه ذکر نیک آمال نہیں او دیر اسباب در راحت بوتی خوزر برابر راحت باغت نہیں خبرم زیان درالا نو دا جدا شده سکون راحت غینا جدا شده او اسباب در سکون اسباب در راحت او اسباب در مالدانه دا جدا شده دیکھیں پرک دے نو اللہ فرمائی للذین احسنو پی حاضی الدنیا حسنا دا خود دنیا بدل شو چنیک آمال کری ولدارو الاخرت او خامخا کور دا آخرت یا ولا دار الاخرت او خامخا کور د حیات اخروی اخرت نه مراد ژوند دی ا الحیات الاخره خامخا کور د ژوند اخری چې کوم د اخرت ولا ژوند دی کور د اخرت خیرون دا ډیر بهتر دی کور د دنیا نه د کور د ژوند د دنیا نه د دنیا د ژوند پر چې کوم کور دی نو د اخرت د ژوند ولا کور هغه ډیر بهتر دی نه دی ذکا پاره کې هر قسمه دنیا کې دوم د سہولت نه نشته ټول سہولیات چې په آخرت کې درې کورونه دي یو د تشو مزو کور دی جنت ته یو د تشو مصیبتونو کور دی هغه جهنم دی او یو غړ ور دی هغه دنیا کله راحت او کله مصیبت نو الله فرمایي د دې د دنیا د کور نه چې کله راحت او کله مصیبت ته هغه کور د آخرت چې دی هغه ډیر بهترین دی ځکه پاره کې اس قسمه تکلیف او اس قسمه مصیبت او تکاوت پاره کې نشته او بیا الله فرمایي چې کوم د شرک او د ګنا نه ځان ساتي ولنعم او څه به تر د دار المتقین کور د پرهیزګارانو چې پرهیز کوي د ګنا او د شرک نه چې هغه څه شي د جنات او عدن الله وي باغونه د همیشه والي دي يدخلونها چې دوی په داخلي کې دیتا خبر هم ځان دلا داخلي کې به دیتا تجری چروان بی من تحت ها لاند داغینا الانهار و نهرون نسلور نهرون بار بار ذکر شوی دا خالص و عبو نهر دا فیو نهر او د غبینو او د شراب حمر اللذت للشاربین او من ماء مصفى عسل مصفى سلور وړ الله مخکی الله جل جلاله ذکر کړي رستو سورتونو کې براشي او مخکی هم تذکرہ شوی دا سلور نه هرونه اجازه سره وي سلور نه هرونه خو دا ډېر لوی نعمت دی کدا ټول دنیا را جمع شي نو یو نهر د پد د مشرق نظر مغرب چلولې یاد ټول را جمع شي نو یو نهر دا معاشی چې کوم مضبوط ملکونه دي یو د غبینو نه روکل شي یا یو د شراب وکل شي دا به وای چې وو وکل شي او د مصفا مما بالکل داسې اوغو مما ان غیر اسن چې پاره کې بدبوینی خوږي وي داسې کول شي نشي کول نو دا ډېر لوی نعمت ته ها دا سړو کې نعمت نه دی تجری الله وی چې بهيږي بده باغونو لاندې یا د دې دونو لاندې الانهار و نهرونا لهم دید پارا صرف دا نهرونا ندی پی ها پا جنت کے ما هر آغس دی یہ شاؤن چی دی یہ واری نو هر چی با ملاوی حبر اندین دارا بلکہ دردی پوری دیده کی ابن کثیر لکل دی چی وریز بطی رشی پا جنت کے پاہل جنت بانی دی بناس دی دیو اخبر سکاک کئی ندی انسانانو کې چې کم یو کس د کم شی اشتهاو کی او غواړي زلل راشي فلا اشتهی احد منهم شیئا الا امطرت علی مگر دا چې اوریس باندې بدین وروري صرف باران نه تر دې پورې کبي بیا نه غواړي الله جل جلاله به دا اوریس نه د بیا نه باران موکي خبر هم ده تعالی ما یشاون کم شی چې انسان غواړي هغه به انسان ته ملاوي اول تک ولا کرل ریبل نشتا کرواندو نشتا گٹا وٹا ولا نشتا فسهولت سر بملاوی کذالک امدک کرنگی دا کم جزاو بدل چی ذکر شوا اللہ و یج اللہ المتقین اللہ بدارنگی بدل ور کئی پریس که ان کو تا چی کم دا گناہ او دا شرک نا پریس کئی دا صرف دا دغا صحابو دا پارا یا دی مکہ کی جیبت تپوسو شدہ غی دا پارا نا اللہ یو قانون ذکر که کذالک امدک کرنگی جزا چکم دک خلقو تا ملاوی گی یجز اللہ المتقین تر قیامت پورے چی سم رب پریزگار خلق دے دو گناہ و دو شرک نفر حیث کئی اللہ بدی تدا بندور کئی اللذین آغا متقین تتوفاهم الملائکہ چکل ردیل را وفات کئی ملائکی نطیبینا دا سی حالت کیوی دی چی دی دو شرک نفاق ہوئی ورکا پیرانو بارکی ویلیو چی وفات کئی نوالیمی انپسیم د دې مرګم په کوفر راشي نو دای د پر جهنم ذکر کړو او دا مسلمانان متقیان چي دي چې پرشتي او پاکي نو طيبینا د دې اقوال او افعال پاکي د دې شرک نه پاکي یعنی وفاتي په سبان راشي په ایمان باندې راشي نو الله فرمای هغه کسان چې پرشتي او پاکي ازرائیل علیه السلام او دا هغه ملګری او دې طيبيني د شرک نه پاکي په ایمان مرګ راشي نو ده دیده پار سبر لرا اللہ ایسو خبری ذکر کئی یقولونا پرشتی و توجد اغا وقت کے پا وقت احتضار کے چه ده بانده مرگ رازی پرشتی حاضری نو لاول و تا پرشتی و السلام علیکو خبرم زیانتا نا دی طرف تا مرگ را روانده دو دنیا نا رخصتی روانده و عذاب نشتا چه پی ایمان بانده مرگ رینو پرشتی و تا سوئی سلام علیکو ده هر کس ما اپاتو نا بتاسو سالمی کدا قبر عذاب دے دا آخرت عذاب دے ستا عمل پاکو دے شرک او دے گنانا نو سلام علیکم سلامتی آدی دا ہر کس معافاتونا پتا سو باندے یو دویم و تسوی او دخلو الجنتا داخل شے جنت تا دے تکی کی یو خبر ہو رہے حالانکہ دا دے احتضار وقت دے لگا بازم و پسیرین لیکن لسنگا و توی جنت داخل شے خبر زیان دالا نو دلتا مفسرینو تدبیق کرده پیل حال روحانی طور جنت داخل شد یعنی دا دو روح جنت داخل شد دا بدن سر تعلقی سنگ جنور برده او کت شو آگانی لگی نو بدت تم لذت محسوسی گی مزی محسوسی گی او پیل حال روحانی دخولی جنت دا او ایندہ کے با جسمانی دخولی چکل قیامت راشی زکا جسمانی دخول جنت تا دا دا قیامت نبات دایت سر ابرم زین تعالی چې کله کامل طور د تعلق نرستو الله جل جلاله د بدنونو روحونه یوځای کی او د قبرونو نه پاسې حساب کتاب خوشي نو جسمانی دخول براګین رستو کی نو دلته کې مفسرین روحانی دخول واستره ادخلوا الجنت داخل شئ جنت تا بما كنتم تعملون په سبب د دې چې تاسو مسلسل نه کارامل کول. یو خبره هغه دل تکي وره نبي ادي دې کې سبق بس کو الله فرشتو ته وي داخل شئ په سبب د دې باندې چې تاسو مسلسل نه کارامل کول. حالانکه مون وایو جنت تتلل دا الله په فضل لی. او حدیث کی مرضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو په فرمایل چې لن يدخل الجنه احد منكم لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. یو انسان پتا شو کې صحابه ته په کلام جنت نشته نو صحابه او نبی علیہ السلام باندې سوال وکولان ته رسول الله اذا الله پیغمبر تم نشته فقل عمل پیغمبر علیہ السلام دو فرمایل ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضله ورحمته. صحیح حدیث ہے بخاری و مسلم پیغمبر علیہ السلام دین زم نشم دے کہ اللہ جل جلالہ تو خپل مہربانی او رحمت په فضل کې ما پټ کی رول غاړي نتلشم ور نظم په خپل عمل باندې تل نشم. نو قران او وی عمل او ال تراغه فضل او رحمت نو دا یاد ساته د انسان عمل د جنت لپاره د سبب دی خبر هم ځان تعالی او دخول په فضل او د الله په مهربانی سره. اذر آسان مثال ما بار بار درکړې دی یو انسان ګوټی کې مثلا خیرات کړې ندی دې استاد اتله سبب دې استاد اتلو سکړې ندی چې خامخا ته دې مستحق شوي او کال تر باندې خپل فضل او مهرباني او عبادت دې چې د نکیګه کورسای کې کینا او وټه اوپر نو استاد اتله سبب او یو لار د جنت ته د نیکو اعمال ده او بقای جنت ته دخول لچا په فضل باندې دی د الله په فضل باندې دی خبر هم زیاده نو اعمال سبب دی بلکل بیکارا نه ځکه کته ګواټی دلړ نشي نو کار به دیوشي نکی خبر هم ځان تراله نو عمل سبب دی دا بلکل بیکارا نه دیخه بس ما ده پورې دی وقیل او هر کله وقیل او چویل شي للذین کسانو تا اتقوا جزان بچکل ده شرکنا ماذا انزل ربکم سش نازل کرده پالون کستاسو قالو دی جواب کی وی خیر بہترین شے رحمت او برکت دو دنیا او دو آخرت خیر للذین دا پردا کسانو احسنو چهستا مالی کڑی مطابق دو قرآن مطابق دو سنت رسول اللہ مبارک فی هذه الدنيا بدی دنیا کې حسناتن دا سه کسانو لپاره حسناتن بهتری دا بهترین رزق ته بهترین ژوند سکون راحت آرام دی ولا دار الاخرته خامخا کور د اخرت کور د ژوند اخروی خیرون دا ډیر بهتر دی د کور دنیاوی نه ولا نعم دار المتقین او خامخا ډیر بهتر دی کور د متقینو چا څه دی جنات و عدن الباؤن دے کامتو دے ہمیش والدی یدخلون ها دی بداخلی گی دیتا تجریچ بئی گی با من تحتها لاند دا گینا الانحارو نهرونا لهم دید پارا فی آپ دے جنت کے ما هر اغصب یشاؤون چی دی واری. او اللہ پر زکی فرمائی چی داسی سیزونا ما تشتہیه الانفس وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ چه سترگی پی لذت لیو مزا خوری خبرم زیان دا لگا سترگی با پی اللہ وی مزے کی لذت با پی اخلی هر اغشے چه نفسو نے والی سترگی پی لذت اخلی و مزے کی اغزی زنو ملاوی گی لَهُمْ دَيْدَ پَارَا بِيهَا پَدِ جَنَّتْ كَي مَا هَرَا غَصَبَ يَشَاؤُونْ چِ دِيهِ وَالِ دِيهِ خُوَخَي كَذَلِكَ اُمْدَ دَكَ بَدْلِي پَشَانْ يَجِزِ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ اللہ ببدلور کے المتقین فریز کا ان کو تدشرکنا الذین تتوفاهم الملائکہ آتسان چی روح باسی وفات کئی اغیلرا الملائکتو پرشتے طیبین پدا سعال کے چپاک وید شرکنا فحالت دی ایمان کی نو یقولونا پرشتے و توائی پو وحد دا غمرک کے سلام علیکم سلامتی آدی پتا سبان لے امونگا تسینا اولو دا اللہ پتکڑی دی خان سلام علیکم سلامت یاد ارا پتا مصیبت نا علیکم پتا سو باندی او دخل الجنت داخل شه جنت تا بما کنتم په سبب د دې باندې چې وای تاسو مسلسل تعملون عملم کولو کنتم تعملون مسلسل نیک عمل کول یا ولولین اخلاقین یا بالکوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای مسلسل دنے کو عمال توفیق دنیا کرا نصیب ورزن یا اللہ پا ایمان بانے مرگ را نصیب ورزن یا اللہ دا پرشتو دا زیری یا اللہ دا پرشتو دا سلامون پا مرد وقت کی نصیب ورزن کریم خدای جنت آدم چدا غیر اندین احبون ریستا پا فضل نصیب ورزن کریم خدای دنیا کے نمتقین پا فیرس کی منگی حساب کی یا اللہ قبر او خیرت کمتزم و یا اللہ دمتقین پا فیرس کی ورزن یا اللہ تزم نرازش و سن اللہ تعالی